प्रगट प्रभु ने पगे लागवारे लोल आवो प्रगट प्रभु ने पगे लागवारे लोल बालो उतारे भव पार नर नारी जेने जोइए ते आव मोक्ष मागवारे लोल जेने जोइए ते आव मोक्ष मागवारे जन्म मृत्यु ना भय थकी छूटवारे लोल शरणे आवो मुमुक्षु जाना नर नारी सिद्ध जाओ छो विजय शिरा कूटवारे लोल सिद्ध जाओ छो विजय शिरा कूटवारे लोल या तो तरत थाशो पावन नर नारी जेने जोइए ते आव मोक्ष मागवारे लोल ने भटको छो मत पंथ मारे लोल भूंडा सिद्ध ने भटको छो मत पंथ मारे लोल आवो सत्संग मेरी मोक्ष रूप नर नारी आनो प्रेम प्रतीत साचा संत मारे लोल आनो प्रेम प्रतीत साचा संत मारे लोल थाशे मोक्षयतिशय अनुपनर नारी जेने जोइए ते आव मोक्ष मागवारे लोल उघाड़ी ने विवेक नीर लोल सिद्ध करो छो गोल खोल एक पाल नर नारी लिधी लाज बिजा गुरु भेख नीर लोल लिधी लाज बिजा गुरु भेख नीर लोल काम क्रोधे लगाड़ी जो ने राड नर नारी जेने जोइए ते आव मोक्ष मागवारे लोल नानी गुरु ना विश्वास तीरे लो के जासो जासो नर के बगाड़ता ढोल नर नारी वालो तरत छोड़ा बेकाल पास तीरे लोल वालो तरत छोड़ा बेकाल पास तीरे लो के प्रेमानंद વૌશી ને દ્વારનર નારી જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા.